प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुनो भाव अर्थ भावी प्रबल दिलकृत हानि लाभ जीवन मन जसव जस विरियात ये तो संसार का स्वरूप बताया है। संसार में से होता है क्या तो बेटा मेरी क्या इसको करे क्या बदले इसे बदलने में पुरुषार्थ लगाते ये गलती होती है। रावत है जैसा अगर आप सब जस हो जाएगा बदले क्या आप सब जस होता है अवजस होता है हानि होती है लाभ होता है वो कोई मिट जाता है। मनुष्य को तो वो जो करना है जो असर ही नहीं हो जैसे आप अभी कह रहे थे कि भजन ध्यान करने वाले हैं उनके विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर भी भीतर में कोई असर ही होता। अब अनुकूल विपरीत अब काम ज्यादा हो गया कम हो गया वर्षा ज्यादा होगी कम हो गई शीत ज्यादा हो गया कम हो गया इसमें क्या उद्योग रहे ये तो होने वाली चीज है होगी इसमें उद्योग करना कोई मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो वो है जो परमात्मा की प्राप्ति करे। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो मनुष्य जीवन के लिए मैंने पढ़ा है कि मनुष्य को चाहे परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी को ये पर्यायवाची शब्द है। परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है सब उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य जीवन मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। एक परमात्मा की प्राप्ति ही करना है और कुछ करना ही नहीं है उसके लिए ही मानव जीवन है। मानव जीवन में अगर सुख चाहता है तो सुख का भोग ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि साधन में जब मैदान से लगे सब जीवों की बात नहीं छोड़ अब दूसरी बात कहता हूं मैं परमात्मा की प्राप्ति में लगे तो शुद्ध पहले सुख का तो त्याग पहले ही करना चाहिए। सुख बुद्धि का तो त्याग कर ही देना चाहिए भोग बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। भोगों के लिए मेरे जीवन है ही नहीं। जब परमात्मा की प्राप्ति करना है तो सुख दुख के लिए थोड़ा ही जीवन है। आपने अभी विवेचन किया कि दुख पाना नहीं है सुख जाना स्वर्ग में होता है दुख पाना था नर्क में जाओ सुख दुख दोनों से ऊंचे उठा मनुष्य जन्म आओ। मनुष्य जन्म सुख दुख पाने के लिए नहीं है। सुख दुख का भोग करना दुख दिखाना सुख आदि करना ये काम मनुष्यता का नहीं है। प्राइवेट बदला प्राइवेट क्या बदले आप साहब नष्ट हो जाएगा उसको बदले क्या रात दिन को बदले क्या आप सब रात्रि बाद दिन आए दिन के बाद रात आ जाएगी आ जाते हैं तो आते जाते रहते हैं। हालांकि हम दिन रात्रि की तरह है पशु को तो आता जाता रहता है, इस तरफ ख्याल क्या कर रहा है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस मानव शरीर का फल विषय सुख नहीं है, फल ही नहीं है ये। इतना भी त्याग करना चाहिए पहले से, तो साधन में प्रवृत्त हो गए उन साधकों के लिए मेरा तो ये कहना है कि सुख की तरफ सीमित रखो। ये आप से आने वाले सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, सबकी आती है, स्वतः आती है, स्वाभाविक ही। दिन आता है, रात आती है, रात आती है, दिन आता है, पुनः प्रभातम पुनः सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्धि भी, ये तो होता रहता है। इनमें क्या दुखी हुए, क्या सुखी हुए। मनुष्य को तो चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लगे हुए मनुष्य सुखों की परवाह नहीं करते, ये सुख के लिए उद्योग नहीं करते, दुख से बचने के लिए उद्योग नहीं करते। इनमें क्या करे, सुख दुख आते रहते जाते रहते। आप उद्योग करो तो ही चले जाएंगे, नहीं उद्योग करो तो चले जाएंगे, ये तो मिट जाएंगे, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। इनमें रहने की ताकत ही नहीं है, न अनुकूलता में रहने की ताकत है, न प्रतिकूलता में रहने की ताकत है। और नहीं हम दिन रात्रि वो तो बताया है, जैसे दिन और रात होते, रात होता है दिन, होते दिन रात होते, ऐसे आते जाते रहता है। मनुष्य को तो चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, सुख दुख से सर्वथा ऊंचा उठ जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर ले। वे सुख दुख नहीं होते, सुख भी गया दुख भी गया, सुख मूल्यवान नहीं है, दुख कोई भयंकर नहीं है, सुख दुख होने का सब जीव है ही। साधक मात्र भजन में लग जाए, सत्संग में लग जाए, तो उसके लिए सुख दुख तो दोनों छोटा जी है, न सुख ग्राही है न दुख ग्राही है। इन्हें क्या देखे, सुख क्या दुख होता है, क्या प्रतिकूलता है। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उस प्राप्ति के लिए जो दुख आता है वो तो दुख बड़ा आनंद देने वाला होता है, दुख में तेजी से चलता है, अच्छी बात है, सुख में अटकाव हो सकता है, तो सुख को मूल्य नहीं था वो। उसके दोनों में विचार होते हैं, मेरे मन में भी प्रतिकूलता अच्छी होती है, क्यों, प्रतिकूलता पापों का नाश करती है, अनुकूलता पुण्यों का नाश करती है। तो प्रतिकूलता आने में आनंद होता है, बहुत सुख बात है, पुराने पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, निर्मलता आती है। ये बात प्रत्यक्ष है, जैसे बुखार आवे और बीमारी हो जाए, बीमारी के बाद में सत्संग की बात सुनो, सत्संग की बातें का असर विशेष होता है, हृदय गदगद हो जाता है, तल्लीन का विशेष हो रही है। भगवान की बात बड़ी अच्छी लगती, प्यारी लगती है, क्योंकि प्रतिकूलता में पाप कटा है, पाप कटने हृदय शुद्ध हुआ है, शुद्ध हुआ तो भगवान की बात अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, मीठी लगेगी। जो जो पाप नष्ट होगा तो ही तो भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान की बात अच्छी लगेगी, भगवान के भक्तों का संग अच्छा रहेगा, भगवान का संग अच्छा रहेगा, भगवान की बात अच्छी लगेगी, स्वाभाविक सत्य रुचि होती है। स्वर्ग और स्वर्ण दुखदाय, स्वर्ग की बात इच्छा थी, अंत में दुख है, क्षेत्र अपने मृत्यु लोगों को शांति क्या पाया। जैसे निरर्थक समय बर्बाद होता है, ऐसे ही बर्बाद होता है, सुख भोग में भी समय बर्बाद होता है, वो फायदा कुछ साधक के लिए फायदा नहीं है। साधक ये तो भगवान में मान लेगा, क्या अनुमान विपरीत पर कुछ होगी, जब तब सुवर्ण भजन न हो, भगवान का भजन नहीं होता है तो आप विपत्ति है, या विपत्ति लोगों को नहीं लगती है, या विपत्ति है या अच्छी नहीं लगती। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, प्रमाद में निरंतर समय बर्बाद होता है, ये दुख होता है कि समय हमारा भगवत भजन के बिना बीत गया, ये बड़े बड़े दुख होता है। संत महात्माओं ने कहा, ये अभी महाराज ने बताया ना, दरिया बनेगा तो घोड़ा किसू कह बना किसू होता है, मन का बड़ी दुख बात है, विषय में जाता है, संसार में जाता है, संसार से लगता है, इसका दुख होता है। भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ मन जाता है। जिन तनु दियो ताए बिसरायो ऐसो नमक हरावे मौसम कौन कुटिल घर कामे, मेरे समान कौन अभागा है, कौन ऐसा मूर्ख है, कौन ऐसा है जो जिन तनु दियो ताए बिसरायो, जिसने मनुष्य दिया, सब सामग्री दी, सत्संग दी, उनको छोड़ दिया, उसको छूट जाता है, ये बड़ा भाई दुख है। दुख है तो ये है, जिन तरह देवता है बिसरायो ऐसो नमगरा में मौसम कौन कुटिल कलका में, थोड़ी भूल हो गई, थोड़ी सी भूल हो गई, वो भी भूल क्यों हुई। शास्त्र आता है, व्यास भाषण आया है पातंत्र योग दर्शन पर, व्यास जी ने भाषण लिखा है, उसमें लिखा है जो साधक होता है वो होता है आंख की तरह, आंख में छोटा सा कोष भी बड़ा मालूम रहता है, खटकता है, या दौड़ा तोड़ा सा तोड़ा कसा ले जाते कुछ पता होते ही नाम छोटा सा कुछ करता है, तो थोड़ा सा भी दुख होता खटकता है तो दुख क्या है, भगवान के विरुद्ध होते भगवान की तरफ बंद नहीं रहता है, यही दुख होता है। संसार का दुख क्या दुख है सज्जनों, बात हो जितना दुख आता है, क्लेश आता है, पाप नष्ट होते हैं, तो पाप नष्ट होकर यह पुण्य की प्राप्ति, तभी तो भगवत प्राप्ति होगी, तो दुख में तो आनंद होता है, दुख में प्रसन्नता होती है। बुखार होता है 3-4 डिग्री बुखार जाए तो बड़ा आनंद, बहुत बेस्ट आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, प्रतिकूलता में फायदा है उसमें। तुलसी नफा पिछाड़ी है, भले बुरे क्या काम, भला बुरा अपने क्या देखना, प्रेत से अनुमति मिले अनुमति से नहीं राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शौच जाते थे तो वहां पानी एक कांटे वाले वृक्ष पर डालते थे, कांटों का वृक्ष होता है, कांटे पर पानी ठहरता है, वो पानी प्रेत पीते है, सोच गया हुआ पानी अशुद्ध होता है, वो अशुद्ध पानी प्रेत पीता है, शुद्ध पानी पी नहीं सकते प्रेत, तालाब भरा रहा है, नदियां बहती रहती है, नाला बहते रहता है, पी नहीं सकते, तैसे मरते रहते हैं, पीते पी नहीं सकते, अशुद्ध पानी है तो पिए, तो वो कांटों ने पानी में डाल देते थे तो प्रेत राजी हो गया, किसको मर रहा था वर्षों का, प्रेत योनि होती है, नारकी जीव होते हैं, उनको दुख कितना ही हो जाए दुख से प्राण नहीं छूटेंगे, दुख से प्राण नहीं छूटेंगे, मनुष्य दुख नहीं सहता ज्यादा, दुख ज्यादा हो जाए तो प्राण छूट जाएगा, अचानक आनंद हो प्राण छूट जाएगा, ये ज्यादा नहीं सह सकता। अरे नारकी जीव होते हैं, प्रेत होते हैं, इनको दुख वर्षों तक प्यासे मरते रहे, प्राण छूटेगा नहीं, मरेगा नहीं, कितना दुख, क्यों दुख भोगने के लिए ही वो शरीर मिला है, फिर दुख भोगने से प्राण छूट जाए तो दुख कैसे भोगेगा। नरकों में पड़ा हुआ जीव है, तेल में डाल दे, उबाल दे, खूब उड़े, खूब पक जाए ऐसी तरह से, तो प्राण नहीं जाते, हवा में डाल दे, हवा ठंडी हवा लगती है तो उसे शांति मिलती है, और तेल के कड़ा में डाल उबाल दिया जाए तो प्राण नहीं छूट जाते, जब तक पूरे पाप रहते हैं तब तक टुकड़े टुकड़े कर दो शरीर भी हजूरिया से बचित लिया, दर्द होगा प्राण नहीं छूटेगा, मरेगा नहीं, जितने पिंड भोगना है वो कैसे छूटेगा, जब तक उन्हें दुखों का वो पापों का अंत, जितने पापों के लिए नर्क मिला है, सब पाप नष्ट नहीं होते हैं, सब पाप नष्ट नहीं होते हैं, जिन पापों के भोगने के लिए धर्म मिला है उनका जब तक वो पाप नहीं भोगते तब तक पाप पाण नहीं छूटे, खूब बातचीत रहता हूँ, पढ़ाओ टूटे टूट कर दो शेष छेद कर दिया टूट टूटे तो प्राण नहीं छूटेंगे, मरेगा नहीं, पीछे सब नहीं दर्द होगा, दर्द बड़ा भयंकर होता है, अब भाई कूतर करे तो दर्द कैसा होता है, दर्द होता है, दर्द में प्राण नहीं छूटेंगे, क्यों प्राण छूट जाए तो दुख कौन भोगे, कैसे भोगे दुख, इस बात से दुख भोगने से मिट जाता है, अरे भाई पाप तो भोगने से ही खत्म हो जाते हैं, उसे क्या चिंता करें, तो साधक मात्र को सुख नहीं अनुकूलता की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अनुकूलता की इच्छा नहीं, वो साधन नहीं कर सकता। साधन में लगने वाले तो यही बात है कि कैसे ही हो जीता रहते, प्राण रहता रहे, भजन होता रहे, भगवान का प्रचलन होता रहे। हनुमान जी ने आकर कहा, सीता के लिए विपत विशाला बिन ही कहे भर दिए मेरा। क्या कहेंगे, इतना विपत्ति है, बहुत बात वापस देते हैं। भगवान ने कहा कि मन कर्म वचन भजन रत, जो कोई मन से कर्म से भजन से भजनरत होता है उसको कभी दुख हो सकता है। तब हनुमान जी उचेत हुआ, तो हनुमान जी क्या क्या क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोए जब तब भवधन सुमरण हुई, आपका सुमरण आया वहां तो ना उपारो दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट पंत्रिका प्राण जाए कई बाट अगर तो राजन भजन हो रहा है, आपका चिंतन हो रहा है, तो मेरा चिंतन होता वहां पर दुख कहा, कैसे आप तो बोले दुख कहा है, मेरा भजन हो रहा है। साधक की ओर चाहिए क्या, जैसे आप धन के लोभ के कारण से दुकान पर बैठे हो, तरह तरह की तरह तरह को याद में आवे तो क्या घबराते हो, पैसा पैदा हो रहा है, कठिनता में बैठ रहे हैं, खूब पसीना हो रहा है, प्यास लग रही है, जल पीने की जरूरत है, प्यास जरूरत लग रही है, पैसा पैदा हो रहा है, फिर भी नहीं परवाह नहीं होती, तो मेरे मिला ही क्या है, ऐसे दुखों की परवाह नहीं होती, होता रहे दुख होता रहे, पाप करता है ऐसी बात है, ये तो भजन से प्राप्त करता है, प्रतिकूलता से प्राप्त करता है, बहुत बढ़िया बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है, जो जो पर आनंद आता है, दुख आता है तो प्रसन्नता होती है, बुखार चलता है बुखार में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। आप ही कमाओ लोभ आपके लगा हुआ हो, पैसा पैदा होता हो तो कठिनता आपको मालूम देती है क्या, आप सोच आपके लोभ है, पैसा पैदा होता है तो कह रहे कष्ट में से आपको आनंद आएगा, पैसा पैदा होता है तो इन पैसों से कम है क्या साधन, पैसों के लोभ में भी दुख नहीं मालूम देता, चलेंगे पर उसमें ज्यादा श्रेणी शक्ति नहीं होती, जितना लोभ तेज होता है उतनी श्रेणी स्थिति ज्यादा होती है, तो वो लोभ संसार का लोभ है, उस लोभ तो पतन करने वाला है, उसमें भी आनंद होता है, तो सत्संग भजन ध्यान तो उन्नति करने वाला है, आने पर तो आनंद होता है, विलक्षण आनंद होता है, तो बहुत आनंद है। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोए जब तब भजन सुमरण, आपका सुमरण भजन नहीं होता तब वो विपत्ति होती है, भगवान का भजन हो रहा है, हनुमान जी महाराज पर असर पड़ा है ना, माँ का तकलीफ बालक के ऊपर असर पड़ता है, तो सीता जी तकलीफ सही नहीं हुई हनुमान जी महाराज से, इस बात कहना महाराज जल्दी करो युद्ध करके जल्दी लाओ, जल्दी काम करो, देरी कर रहे हो आप, उस भाव से कह रहा था, ये दुख है, भगवान कहते हैं दुख हो सकता है मेरे समझ में, तो सजनो अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो सुख मत चाहो, सुख तो छोड़ने का है, त्याग करने का है, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े धनी आदमी हुए, उन्होंने धन छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, मूर्ख थे, बेसमर्थ थे, राज्य संपत्ति वैभव से सुख नहीं चाहते, उसे त्याग कर देते हैं, जितने आराम की वस्तु छोड़ देते हैं, रुपया पैसा छोड़ देते हैं, छोड़ने में आनंद आता है, और कठिन थोड़ा ही बोलता है, कठिन तो नहीं होती, छोटे आनंद बहुत विलक्षण आनंद अनुभव होता है। विश्वास थे सज्जनों, रात को बदल दे, बदलने की अगर क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। दुख आवे उसी परमात्मा, दुख तो बहुत लाभदायक है, दुख से पाप करते हैं नहीं। हम क्या चाहते हैं? शुद्धि चाहते हैं, उसी का अंतकरण शुद्ध हो जाए, भाव शुद्ध हो जाए, तो जितने देर दुख भोगोगे उतना उतना शुद्धि होगी। ये बता आनंद है। यमन हरिदास जी महाराज थे, मुसलमान मारने लगे, कोड़ा लगाए, खून निकलने गया, फिर मारे तो हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, भगवान का नाम लो, तुम भी नाम लो, भगवान का नाम लो। वे मारते जोर से, नाम भगवान का नाम लो, तो सोच रहे हमारा बड़ा बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। भगवान में मन लगे, भगवान याद रहे, भगवान की स्मृति रहे, भगवान की विस्मृति नहीं हो। दुख यही होता है, भगवान को भूल जाते हैं, एक क्षण में भूलते हैं, वो दुख होता है। लवन निमेशा लोह मात्र निमेश मात्र आंख बचती है, निमेश ये निमेश मात्र में जो भगवान विस्मृति होती है वो सही नहीं होती। त्रिलोक का राज्य हो जाए तो वो विस्मृति सही नहीं होती। त्रिलोक का राज्य के लिए विस्मृति स्वीकार नहीं है कभी। एक स्मृति एक निवेश मात्र तुम छोड़ दो, त्रिलोक का राज्य देंगे, दुख तुच्छ समझता है, कुछ नहीं समझता। ये तो दुख है, आपत है, संसार का सुख है तो आपत है, सुख है वो आपत है। राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नोज, धीर शरणो महाराज को निर्दन करिए मोज, राम शरण संसार सुख नहीं दिखावे नोज। परमात्मा संसार का सुख ना गिरावे, संसार का सुख हमें नहीं। धीर शरणो महाराज को निर्दन करिए मोज, राम संसार संसार सुख नहीं दिखावे नोज। बेसू थोड़ी दे समझता है, संसार सुख में राजी हुए। छोटे छोटे खिलौने में बाल बच्चे राजी होते हैं, या छोटे खिलौने में आप राजी होते हो, कांच के टुकड़े में राजी होते हो, इन क्या है? सुख कोई चीज नहीं है, विघ्न है, बाधा है। और संत लोग समझते हैं फायदा है, लाभ है, कटता है, पाप करता है, शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। जो कोई भगवान की बात सुना दे, भगवान की सत्संग की बात सुना दे, इसमें आनंद है। मैं तो ऐसी बात देखता हूँ, अनुमान करता हूँ कि आदमी दुख पाता है, क्लेश पाता है, सत्संग मिलता है तो एक प्रसन्नता होती है। रहने का दुख, खाने पीने की चीज मिलती नहीं, रहने के लिए जगह मिलती नहीं, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, बस सत्संग मिल जाती है तो समझते हैं निहाल हो गए। आदि में भीड़ बहुत हो, किसी तरह आप चढ़ जाए, रात पर खड़ा रहना पड़े तो पहुंचने पर तो आज तो निहाल हो गए, आ गए, आज तो आ ही सकते थे, ऐसी भीड़ थी, चढ़ना मुश्किल था, मगर आ गए। रात पर खड़े रहे यार, उसमें आनंद मानते हो आप, तो आज तो आना हो गया, ये भी है भगवान की कृपा हुई, आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, आ गए, आना मुश्किल था। आज दुख दुख होता है यार, रात भर खड़े रहे, सोने की दूर गए, बैठे कुछ गई थी, ऐसे में पहुंच जाते तो आनंद मानते ठीक हुआ। जब संसारी पदार्थ की प्राप्ति के लिए भी जब आपको दुख नहीं होता तो भगवान की प्राप्ति में स्मरण के बीच में दुख नहीं, अंदर आएगा। अंदर आता है तो भक्त नहीं हो, भगवान की चाहना नहीं है, भीतर में भगवान की चाहना नहीं है। भगवान की चाहना तो उस दुख में आनंद आएगा, आनंद प्रसन्नता होगी। बुखार में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। और बोलो मैं सुना है बड़ा आनंद, भगवान में लग जाए, किसी तरह से भगवान में लग जाए। कहना तस्मात कहना उपाय ना मन से, किसी उपाय से किसी तरह से भगवान में मन लग जाए, सत्संग बात मिल जाए, कष्ट सह लेंगे, दुख सह लेंगे, तो आनंद होगा, आनंद में परिणित हो जाएगा। दुख है वो आनंद में परिणित हो जाता है। दुख और सुख दो चीज है, आनंद तीसरी चीज है। सुख और दुख है ना, ये जोड़ा है। सुख से उल्टा दुख होता है, दुख से उल्टा सुख होता है, और उसे होता है आनंद। आनंद का उल्टा दुख नहीं होता है, आनंद एक ही होता हो। प्रतिकूलता में आनंद होता है, अनुकूलता में आनंद होता है, अनुकूलता में संकोच होता है, प्रतिकूलता में निशंक होता है, आनंद होता है उसमें। सुख नहीं, आनंद होता है। भगवान की कृपा मानते हैं कि प्रभु ने बहुत कृपा हुई। जैसे भगत पर आप पहुंच जाते हैं, तारीख पर पहुंच जाते हैं, तो खुशी मनाते हैं कि निहाल हुए, आज आ नहीं सकते थे, ऐसी भीड़ थी, आ नहीं सकते, आ गए, बहुत ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ, बहुत ठीक मानते हैं। इसलिए आनंद होता है, प्रसन्न आनंद होता है। प्रतिकूलता बदलेगा ना, कोई प्रतिकूलता चाहते हैं ना कोई प्रतिकूलता बदलते हैं, ना अनुकूलता चाहते हैं ना अनुकूलता हो जाए इच्छा करते हैं, ना ये बनी रहे अनुकूलता ये चाहना होते, ना कोई प्रतिकूलता ना आवे ये बदलान होती। ये क्या चाहिए, खेलना खेल है तमाशा, ऐसे क्या है, अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, अनुकूलता आ गई, इसमें क्या हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, दिन हो गया, ये होता ही रहता है। संसार का स्वरूप है ये, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप। संसार में जिनको भटकना है, जलना वरना है, जिनका काम है, और आदमी सुखी तुम्हें होते रहो, सुख दुख होते रहो, सुख दुख होते रहो, होते रहो। भगवत प्राप्ति चाहने वाले दुख नहीं होता है, कोई ऊपर बड़े दोहों की प्राप्ति होने पर भी आनंद होता है। वे तो भगवान से मांगते ही हैं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, दुख आवे संत आवे, दुख में भगवान की स्मृति विशेष होती है, सुख में इतनी होती नहीं। सुख के माथे सिल पर हो जो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पर हो पत्थर पड़े उठी बलिहारी, वह दुख की जो पल पल ना हो जाए, उस दुख की दुख की वजह नहीं है, हरेंगे बलियारी, उस दुख जो दुख भगवान में जन्म आया थे, तो वो दुख बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत कीमती चीज है, बड़ी आनंद की बात है। बलियारी उस दुख की जो पल पल थाम हुआ है, भगवान के नाम में मन लगाए, भगवान के चिंतन हुए। काशी गोपाल दास जी महाराज थे, चेतन देवी कुटिया में भागवती कथा कह रहे थे, तो रात्रि में सोए तो खटमल बहुत थे, तो उन्होंने सुबह कथा में सुनाया, कृष्ण ढाए थे मैं ये गया कान मर सुना वो मैं नमस्कार करता हूँ, रात भगवान का भजन बखू, भगवान याद भैया रात भर नींद आई, भगवान का भजन हुआ, कान मत गुणा नो गया नमस्कार, रात को मानो वे भजन कथा करते थे सिद्ध कुटिया में, तो ये पंडित थे कमल एक क्षण हम कमला कमला नाभ हम माधव ऐसी कविता भी हो गई, वो अरे भगवान है वो मिट्टी का औषण गई ना, हाँ चामत भक्षण किया भगवान ने, मिट्टी खाई, उसमें वहां आश्रम है ना गोकुल में, गोकुल काशी उपाध्यास महाराज है मंदिर है, वो आचार्य पहले नहीं हो गया, पहले काशी कृष्ण भगवान भजते थे, ये चौसरा जी महाराज कहते थे, वो महाराज भी थे साथ में, हम गुड़े एक तिगराने तिगराने कहते थे संत तिगरा छात पर, तो उनके पास गए, उनके मन थे भगवान के दर्शन हो जाए, काशी गोपाल दास जी गए, तो मेरे पूछे बाबा जी बोले तेरे बाप की याद है, तेरे बाप की बात है, तेरे बाप की याद ही बात है, दर्शन हो जाए। तेरे बाप के नौकर है भगवान जी, बाप पैसन दे तुम्हारे बोलिए भगवान से भी कुछ नहीं कहते वे, अनुकूलता भेजो ये नहीं चाहते। मीरा बाई जानकर ये जल में डूब गई, जल में रात्रि को कोई नहीं देखे, ऐसे समय में ऊपर चढ़ कर जल में डूब गई। राणा को दुख हो रहा है मेरे कार से, राणा को दुख हो रहा है मेरे कार से, तो वो दुख देता है जिसकी परवाह नहीं। राणा को दुख हो रहा है, भर जाऊं तो सुख हो जाए, जान कर जल में डूब गई। भगवान पर डूबने वाले में मरे कैसे, मेरे जिंदे रहने से राणा को दुख हो रहा है, और दुख जो दूसरे को हो रहा है वो दुख ऐसा ही है, अपने तो परवाह नहीं है। जान करके मर जाए तो दुख हो जाए, सुख हो जाए, सुख पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर संतों के लक्षण है, इस वास्ते कहा संत हृदय नवनीत समाना। कवियों ने कहा है संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन आया नहीं निज परिताप देवेंद्र बनीता, अपने खुद ने आंस लगे तब पिघलता है। संतों का हृदय खुद ने नहीं पिघलता, वज्र भी कठोर रहा है, अपने दुख आवे जो वज्र के कठोर होते हैं, दूसरे का दुख होता है उस दुख हो जाए, दूसरे का दुख समझाते हैं, दूसरे को दुख वो सहा नहीं चाहता है, अपने दुख वज्रात भी कठोर नहीं, मृदु नहीं खुशुमात भी, दोनों बात होती है। बड़ा कठोर हृदय में अपना दुख सहने में बहुत कठोर होता है, तो मकर जी खुद हाथ लगे थे पिघला है, खुद हाथ नहीं पिघलते नहीं। सज्जनों भगवान के भजन में सच्चे हृदय से लग जाओ, महान सुख हो, दुख में आनंद आ, दुख में संताप में घाटे में तिरस्कार में अपमान में निंदा में, निंदा के लायक काम नहीं करेंगे, अपमान के लायक काम नहीं करेंगे, कोई जैसे कोई खराब हो निंदा हो जाए काम नहीं करेंगे, काम तो करेंगे नहीं पर निंदा हो तो आनंद आएगा, तिरस्कार हो आनंद आएगा, अपमान करे तो आनंद आएगा, अपने लायक काम नहीं करेंगे, काम कभी नहीं करेगा। उसे हृदय में प्रेम भरा हुआ है भगवान की तरफ, राग भरा हुआ, और सच्ची बात है जितना दुख होता है उतने पाप करते हैं। आप सब कितना ही नीचा प्राणी हो, बहुत नीचा, उसको भी दुख जितना होगा जितना दुख कटेगा ही, किसी का ही लेना हो अपने पास तो उसका कर्जा चुकाने से घर से दाम खर्च होते हैं, मगर खर्च होते हुए भी मन में समझते हैं कर्जा उतर गया, रुपया क्या काम गए थे, कर्जा उतर गया कितना काम बढ़िया हुआ है, इस तरह से दुख में सुख होता है। सीधी बात है, आप लोग जाके ठीक ही बात है, सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है, सुते सुख चल रही बात वही बोल दिया। भाइयों क्या बताऊं, आपको एक उदाहरण बताया कि जैसे आप तारीख पर पहुंच गए, रात भर खड़े रहे तो भी राजी होते हो नहीं कि आज गाड़ी में आना मुश्किल था, ये तो चढ़ गए जिसे आ गए तो आ गए बस, ये अच्छा हुआ, रात पर खड़े रहे बैठने को समय नहीं, सुना दूर रहा, इतने पर भी राजी होते हो, क्यों राजी होते हो कि पहुंच गए समय पर, आज एक गाड़ी में आकर आना तड़कर आ जाता, ये बड़ा कठिन काम था, आ गए निहाल हुए। जब लौकिक स्वार्थ के लिए भी कष्ट में भी दुख नहीं होता तो पारमार्थिक जहां उन्नति होती है वहां दुख कैसे होगा, उनके आनंद होगा, दो तीन डिग्री चार डिग्री बुखार है आनंद होता, आनंद मस्त आती है, आनंद होता है, आनंद होता है, भगवान की कृपा है, प्रतिकूलता में बहुत आनंद होता है, अनुकूलता में संकोच होता है। देखो हमारे विधान दोनों होंगे, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, क्योंकि ये संसार का स्वरूप है। ध्यान देंगे संसार में सुख और दुख रूप संसार है, संसार में सुख दुख दोनों है, तो सुखदायी परिस्थिति आवे दुखदायी परिस्थिति आवे, पर सुखदायी परिस्थिति में पुण्य नष्ट होता है, दुखदायी परिस्थिति में पाप नष्ट होता है। सुखदायी परिस्थिति में आदमी का विकास नहीं होता, विनाश होता है, दुखदायी परिस्थिति में विकास होता है। देखो 25 वर्षों की अवस्था वाले दो लड़के, दो लड़कों के 25 वर्ष की अवस्था, 20-25 वर्ष की अवस्था हुई, एक बाप भी बैठे हैं, दादा भी बैठे हैं, सब है, उसमें 20-25 वर्ष था उनकी, एक 5-6 वर्षों में बाप रहे नहीं, माँ नहीं रही, बाप भी नहीं रहे, दादा ही नहीं रहे, कोई नहीं रहे, वो 25 वर्षों का हुआ तो श्रेष्ठ पुरुष कौन समझेगा। आप सब ध्यान देकर देखो, जिसके माँ बाप बन गया वो होशियार होगा कि बाप दादा बैठे वो होशियार होगा, व्यवहार में आप इस जनता में स्वाभाविक होशियार कौन सा होगा। बोले थे ना अभी छोटा वाला जिसके माता पिता मर गए पहले, वो ज्यादा होशियार होगा, तो बहुत मजा, ये तो बहुत ही जल्दी वो विकास होगा उसका। दादा दादी दे बैठे हुए तो विकास नहीं होगा, दोनों 25 वर्ष वर्ष हो गए, 20-20 वर्ष हो गए, और जिसके बाप मर गए माँ मर गई वो जितना होशियार होगा, बाप दादा के रहते उतना होशियार नहीं होता। आप देख लो प्रत्यक्ष बात है, कोई भजन ध्यान करते नहीं, साधारण आदमी बात करता हूँ, साधारण समर्पण, जितना दुख में आदमी का विकास होता है इतना सुख में विकास नहीं होता। सुख अच्छा लगता है दुख बुरा लगता है, ये बात जरूर है, मन जरूर होने पर भी दुख में जितना विकास होता है इतना सुख में विकास नहीं होता। बोलो सच्ची बात बताओ, काटो इस करो मेरी बात को काटो, ये ठीक नहीं है। बोलो जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी उतना होशियार होगा। सत्संग करने वालों में भी जितना आराम विशेष होगा सत्संग मिलेगा उसकी बढ़िया सत्संग नहीं होगी। दुख पाना पड़े कष्ट उठाना पड़े सत्संग मिलता है, वो सत्संग बहुत बढ़िया होता है, उसमें बहुत विकास होता है। रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, भक्त पर रोटी नहीं मिलती, पर सत्संग मिलता है तो कितने दुख बनो पर सत्संग मिलता है, वो सत्संग मूल्य को समझता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है, आपके सामने प्रत्यक्ष बात है। दुख में जितना विकास होता है सुख में उतना विकास नहीं होता। आज एक विद्यार्थी है, अंग्रेजी का विद्यार्थी है, संस्कृत का विद्यार्थी है, आजकल विद्वान नहीं बनते, बढ़िया विद्वान नहीं बने, जय एटर कई एटर मम एटर ये हुए विद्वान, बड़े नामी विद्वान हुए। अपने गांव से चावल लाते थे बड़ा कर खाते थे, माथे कोटली लाते थे और पढ़ते थे, उनकी जो विद्या तेज होती थी वैसा आराम से पढ़ने वालों की विद्या तेज नहीं होती। आज आप देख लीजिए, पहले आदमी हाँ भाई बीए पास होने वाला भाई कितना तेज होता, आज एमए पास वाला उतना तेज होता है क्या? आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, आराम के सहित पढ़ते हैं सुखी नहीं होते, विद्वान नहीं बनते। मेरे को तो आज के देख देख के आश्चर्य होता है, रंग नहीं पहचान है रंग। मैं को बताया अब गली से बनाया हुआ उसमें कितनी कमियां है, बहुत बढ़िया बताया रंग लगाया है, कितनी भूले उसमें, पत्थर जरते काला और सफेद उनमें भूलना नहीं थी मेरे को, आज आज की बात है बताई थी। लगो हम पंडित हो गए हैं, पंडित का नाम दोषज्ञ है, दोषज्ञ पंडित का नाम है, दोषज्ञ दोष में जाना थी दोषज्ञ, तो हम पंडित हो गए। कमल में देख रहे रंग ठीक रंग नहीं है, घड़ी है घड़ी घड़ी है ना घड़ी, घड़ी को देखते हो घड़ी बनाना आता नहीं बढ़िया। अब जिसमें जो काला अंग बनाया है अरे काले अंग है रात्रि नहीं दिखेगा, अरे सफेद अंग हो और काले अंग हो तो साफ दिखा रात्रि को। इतनी घड़ी बना रहे हैं आदि बुद्धिमान है कि नहीं, परंतु इसमें रंग लगाया काला और काले रंग लगाया ये दिखे नहीं रात्रि को, और साफ सफेद कर रहे हैं तो रात्रि को दिखेगा बिना प्रकाश के। बड़ा बड़ा काम करने वाले आदमियों को देखता हूँ कि बुद्धि नहीं है इनमें। मेरे बालकपन में छोरियों में थी गुड्डी खेलती थी, वे छोरी कहते ये रंग तो ऊपर गोली तो ऊपर हो गया ऊपर गोली चिरमी लगा गया चिरमी के ऊपर लग गया वो तो रंग ऊपर गोली। आज अच्छा अच्छा घड़ी वाला में रंग नहीं है घड़ी वाला में, इतने घड़ी बड़ी कितनी बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता होते हुए पहचान नहीं रंग की। अगर सफेद आंगन हो दिए तो रात्रि को नहीं कर साहब काला रंग कर दिया काला रंग में नहीं पहचाना, रंग नहीं पहचानते रंग ऐसी बुद्धि पानी होते हुए भी बारीकी की तरफ जाते ही नहीं, क्यों आराम नहीं है, पढ़ने में आराम करो ताड़ना मत करो पढ़ने में आराम करो लगो नहीं दो सब भूल ले जाए। घड़ी भी ये शुरू करी है ना, मेरे को ये मालूम होता है कि आ घड़ी जो शुरू हो रही है घड़ी साज दिख में हो गए और आगे घड़ी बना सके ऐसी अकल नहीं रहेगी। अब सीधी चलेगी बिजली से चले तो घड़ी बनाने वाले क्या करेंगे बताओ, है क्यों होंगे भी बहुत घड़ी ऐसी ऐसी है तो वो घड़ी पुर्जा वाली घड़ी बंद हो गई देखने को नहीं मिलती है, इतना ही भारत का पतन हो गया है बहुत पतन हो रहा है। जितनी आराम की चीजें ज्यादा मिलती है इतना ही पतन ज्यादा होता है, जितनी आराम की चीज कम मिलती है उतनी तेज होते है। बस सुख लगता अच्छा है पर फायदा नहीं है नुकसान नहीं है, नुकसान अच्छा लगता है दुखदायी परिस्थिति अच्छी नहीं लगती पर विकास होता है उसमें, ये प्रत्यक्ष बात है। साधुओं में जो अच्छे अच्छे साधु हुए है जिन्हें आफत आई है बड़े संत महात्मा हुए हैं, गरीब घरों के संत महात्मा हुए हुए जितने अच्छे हुए हैं धनी घरों के त्याग कर बड़े नहीं हुए। सगन सची लगन लग रही है धनी घरों में भी सब त्याग लिया तो बड़े तेज हुए संत महात्मा अच्छे हुए। ये सब जगह आप देख लीजिए बिल्कुल प्रत्येक बात है। सुख के माथे सिल परोजो नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल परोजो नाम हृदय से जाए, बलियारी वह दुख की जो पल पल नाम जपा उस दुख की बलियारी है जो भगवान में लगा दे, यह दुख भोगने का नगम घने दुख हो गए उस दुख कोई बलियारी नहीं है, बलियारी उस दुख की है जो दुख भगवान में लगा दे भजन में लगा दे। सज्जनो आप थोड़ी कृपा करो इस तरफ ध्यान दो थोड़ा समझ में आए बात, सुख के माथे से पत्थर पड़े ना हृदय से जाए भगवान को भूल जाए। आज जितने धनी आदमी है आयसारों में ज्यादा रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते सत्संग नहीं कर सकते सत्संग में जा नहीं सकते, बैठे जाएंगे तो मामूली आदमियों के पास में समान रीति होंगे, ये बड़े बड़े अफसर होते हैं ना वे भी जल्दी जाएंगे नहीं सत्संग में, मैं देख के हमारे नगर कोई आता है नहीं दूसरा कौन कौन आता है हमारे कोई बेचा जावे उसे बरोबर तो वे भी आने की हिम्मत करे यही तो हम साधारण आदमियों के सामने बरोबर बैठे तो सत्संग से वंचित रहते हैं वे नहीं दूर सोचते सत्संग नहीं सोचते क्योंकि बंद चाहते हैं ऊंचा चाहते हैं दर्जा ऊंचा हो जाए। शेर जी ने कहा था सत्संग में कि हमारे ऋषिकेश में सत्संग आते हैं राजा जी आते हैं तो रानी की कोठी देते हैं ऐसी जगह देते हैं क्योंकि वे ठहर नहीं सकेंगे। मेरे सामने शिकायत की आपने सत्संग में ऋषिकेश की बात है क्या देखो शेर जी है धनी आदमियों का आदर करते हैं धनी आदमी अच्छी जगह देते हैं निर्धन को अच्छी नहीं देते पर शेर जी मैं सुनी शेर जी ने ये बात कह करके नहीं कहा स्वतः कहा जो ऐश आराम चाहते हैं उनके ऐश आराम की जगह तो सत्संग में ठहरेंगे, या नहीं तो सत्संग में ठहरेंगे नहीं। इस वास्ते उनको दी जाए तो वो जो बैर सत्संग का वे सत्संग में ठहर जाए। हमें कोई आराम के लिए थोड़े ही आदर सत्कार देते हैं, किस तरह से सत्संग करे, किसी तरह से नहीं। तस्मात केना उपाय है ना, मना कृष्ण ने भी किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए तो मन देव अनुकंत देव। जो जगत सजान लगन है वह लगन अशुभ मत में देवे, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जब हमें सुख देते से ठीक है उठा रहेंगे, वो सत्संग सुनेंगे। मेरे से पूछा लोगों ने कहा कि देखो ये सेठ है, सेठ जी ऐसे आदमियों को अच्छी जगह देते हैं। तो मैंने तो ये उत्तर दिया कि भगवान ने भी इनको पैसा दिया है, अब क्या करोगे बताओ। भगवान ने पैसा दिया है इनको सुख के लिए, तो सेठ दीदी क्या बड़ी बात है। आपको भगवान को इनको पैसा दिया, हमारे को नहीं दिया। हमें सोचते नहीं तब तो नहीं सुनते, ऐसे मुझे क्यों देते हैं। किसी तरह से ही सत्संग कर रहे हैं, किसी तरह से सत्संग में ले जाए, इस वास्ते देते हैं। लेना थोड़ा ही है, अगर लेना हो धनी आदमियों से लेंगे, शेरी लेते नहीं थे उनसे। क्षत्रिय थे ना राजा जी, राजा जी पैसे लेते। हम वेश आपस में वेश भाव है, उनमें मोड चलता है, जो काम करता है तो वेश ही लेंगे। आप अलग अलग पुण्य करो, अपना अलग पुण्य लोग लेगा। आप खर्च करो और खर्च कम करो, ये कहते थे, क्योंकि सत्संग में लगेगा जितना पैसा लगेगा, दूसरे बंद इतना पैसा खर्च हो यार सत्संग गए तो पैसा कम खर्च हो, सत्संग जाना बंद करो तो सत्संग आना बंद कर देंगे। इस बात दान पुण्य मत करो दादा, यू कैसे करो बताओ। आप देखो तो साधारण से मंद क्यों करते हैं, दान पुण्य बंद क्यों करते हैं। अरे दान पुण्य से सत्संग बंद हो जाएगा, इस बात से बंद करते हैं। पैसा गए तो पैसे खर्च इतना वो सब खर्च सत्संग के ऊपर। आप तो उस पर जी बंद होगा सत्संग, सत्संग बंद होता है नुकसान होगा। इस वास्ते दुख पा करके सुख पाए, ज्यादा खर्च मत करो, थोड़ा खर्च करो। संतों की गत रामदास जग से लखी अंजाए, संतों की गत रामदास जग से लखी अंजाए, वाहे तो संसार से भीतर उठा था। संतों के संत ही जाने, उनके आचरण को संत ही जाने, मुझे पहचान नहीं सकता। संत लोग त्यागी क्यों होते हैं, त्याग में कलेश होता है क्यों होते हैं। आप लोगों में मूर्ख नहीं है, त्याग करके मूर्ख ही है, आराम छोड़ देते हैं। मूर्ख नहीं है, अपने समय में मूर्ख नहीं है। आप भी आदर करते हो पर आराम क्यों छोड़े, बुला ना देते हो, समझ नहीं सकते। वो शक्ति नहीं है, वचन स्मरण करो तो समझ आ रही बात, समझ नहीं आती। जितना सांसारिक सुख है वो फंसाने वाला है। सज्जनो राम संसार, राम शरण संसार सुख दही दिखावे नोर, निर्सनो महाराज को निर्दय करिए मोज, राम संसार सुख दही दिखावे नोर। विदाता को चाहिए विदाता सुख मत देना। शेठ जी ने सत्संग में कहा था, बड़ी मिजरी बात है कि भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ अधिक पैसा मत देना, हे नाथ हे कृपा नाथ अधिक पैसा मत देना, प्रार्थना करो। ये बोलो, ये कोई प्रार्थना होती है, पैसा दो मना सुख दो, ये करो। सत्संग में आता शेठ जी ने, बड़ी मिजरी बात है, भगवान से प्रार्थना करो अधिक पैसा मत देना, हे नाथ अधिक पैसा मत देना, अधिक बात प्रमाद होगा, तरह तरह का प्रमाद होगा, सत्संग छूटेगी, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वे केड़ी आदि आते थे सत्संग में, उनके पैसा उनके बनाने बंद हो गया। वे खुद कहते थे कि पैसों वाला गए कोई घाटा नहीं है, सत्संग का तो क्या घाटा है। अरे हम लोग तो मजदूरी करते हैं, दलाली करते हैं, तो करे तो कुछ पैदा हो जाए, नहीं तो ऐसा होता है। इस वास्ते सत्संग क्यों नहीं करते? केड़िया जी प्रश्न करते केड़िया जो सत्संग आते थे पैसा आते हुए आना काम हो गया सत्संग में, बात क्या फायदा? अधिक पैसा हुआ आना कम हो गया, फायदा क्या हुआ? आप गहरी रीति से समझते, गहरी रीति से भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। धनी आदमी नहीं लगते हैं, साधारण आदमी भगवान में लगते हैं। सत्संग में साधारण आदमी करते हैं, धनी आदमी नहीं करते। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ पैसा मत देना, अधिक पैसा मत देना, न कर्जा अच्छा है न जमा अच्छा है, साधारण अपना काम चले वो ठीक है। कर्जदार आदमी के भी सत्संग नहीं होता, कर्जदार भी चिंता रहती है, और बेईमान होता है उसमें कोई बात नहीं, बोले तो कर्जा होते क्या बदला है, बलविंदार नहीं, कर्जा भी नहीं चाहिए और जमा ही लाना चाहिए, साधारण काम चले। राज ने भी आजकल कुछ कम किया, टैक्स कम लगाया, तो भगवान ने कृपा करी है, ये ज्यादा टैक्स इस बार लगा के आप लोग ऐसा में ज्यादा रह गए। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 22 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से शास्त्री नगर उद्यान लखनऊ में हुआ। राम।